राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2059 7 जनवरी 2003 सायं लोग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान वैसे तो सब कुछ जानते हैं लेकिन हमारे मन में ये आती है कि किसी और से नहीं मांगकर भगवान से सांसारिक सुख सांसारिक चीजें मांगे तो ये ठीक है कि गलत है। संसार मत मांगो, परमात्मा को मांगो, भक्ति मांगो भगवान से, भक्ति मांगने की है भगवान के चरणों में, भक्ति मांगो भगवान से, भक्ति मांगने की चीज है और नहीं। और क्या मांगे संसारी तो प्रवास मार रहे भगवान ही भक्ति मांगो आपके चरणों का प्रेम उधर हो भगवान के चरणों में प्रेम हो जाओ पूछते हैं कि जब हम भगवान के ध्यान और पूजा में बैठते हैं तो हमारे इष्ट देव का ध्यान करते हैं तो बीच में फिर दूसरे ही नाम का जप होने लगता है, फिर दूसरे इष्ट भी आने लगते हैं, दूसरे नाम जो होना चुप रहो शांत रहो और नाम जो भेद होता हो अपना तटस रहो अपने तटस्थ रहो उसे संग मत करो। आज एक बात पढ़ाई समता से भी असंगता होनी चाहिए। सिद्ध ने कहा समता आ जाए तो सब गुण आ जाएगा, एक समता आ जाए सब गुण आ जाएगा, समता नहीं आए तो पूरा नहीं हुए। अब आज समता से भी असंगता होनी चाहिए, उसे लिप्त नहीं होना चाहिए, असंगता का अर्थ लिप्तता ना हो। वास्तव में स्वरूप असंग है, असंग अयम पुरुष लिखा है, ये असंग है सब शास्त्र। हर एक बात है असंग रहो, असंग लिप्त मत हो, न करो थी न लिप्त थे, करती तो मानना ही है भोग लिप्तता में भोग है, करते भी माने क्रिया करना है लिप्तता में कर्म भोग है। वास्तव में कोई लिप्त नहीं है, आदमी अचानक मर जाता है किसी सब लिप्त रहा, सबसे निर्लिप्त रहता है, एक सो जाता है ना तो कुछ ले जाता है ना दे जाता है ना कोई संबंध आपसे नहीं लेते, सबसे निर्लिप्त। हमारे लिए तो आप मर गए, आपके लिए हम मर गए, बस मरने वाले को कैसा तो लिप्त नहीं होता, जाना ही पड़ता है उसको। सबसे पहले ये संग हो जाओ, भगवान की मर्जी में मर्जी मिला दो, अपनी मर्जी भगवान ही मर्जी में, भगवान जो रखे जाई विदय कह राम ताई विदय ये सीताराम सीताराम सीताराम कही जाई विदय कह राम ताई विदय ये। भगवान की मर्जी में मर्जी मिला गया बहुत बढ़िया है, अपने कोई पंचायती बोले अब सोता भगवान दे और यही मांगे कि महाराज आपकी मर्जी में मर्जी है और कोई मर्जी नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई साधना नहीं, आप जो करो उसी में प्रसन्न रहे, चाहे प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आवे चाहे अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति आवे, हमें क्या मतलब है, ना अनुकूलता से मतलब है ना प्रतिकूल से मतलब है, हमें तो भगवान से मतलब है, तो भगवान ये इच्छा पर छोड़ दो सब अब सब ठीक, सब ठीक हो जाएगा अब सब, तो सुनने में नहीं अब है ऐसी स्थिति हो जाएगी, वर्ण भी नहीं है जिसका भगवान की कृपा से, भगवान ऊपर छोड़ दो सबका, जो भगवान की मर्जी है तू ही होना चाहिए, अपना कोई आग्रह नहीं, अपना कुछ आग्रह नहीं, कुछ भी आग्रह नहीं, आप दोनों आपका काम जाने, आप दोनों महाराज जाए विदरा कह राम ताही विदरी है, जाए विदरा कह राम, महात्मा होते हैं उनकी बात सुनी है कि जो परिवर्तन हो उस परिवर्तन में खुश होते हैं, वो चाहे परिवर्तन अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, भगवान की विशेष कृपा हो गई, सामान्य कृपा रहती है और परिवर्तन में विशेष कृपा है, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो खुश हो जाते, ऐसी बात है, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दे अपनी, फिर आनंद ही आनंद रहेगा। जो भगवान की मर्जी हो वैसे ही हो, भक्तों की बातें आती रहती है, परिस्थिति अनुकूल से अनुकूल हो तो आनंद, प्रतिकूल से प्रतिकूल तो आनंद अपने अपने देगा, भगवान की मर्जी है, तो परिवर्तन मात्र में खुश होते हैं, परिवर्तन मात्र में ये भगवान की कृपा हुई, ये भगवान की कृपा हुई, अनुकूलता में प्रतिकूलता में सब में भगवान की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, अपनी बात कोई हो तो उसको मिटा दो मन से, नहीं मिटे तो भगवान को कह दो, क्या कर मिटा दो, अथवा जिस पर श्रद्धा भक्ति हो उनको कह दो, हल्का मुझे दान दिए अपनी बात कह दी, बरकत अपने रखो मत, अपने पास बंधो तो मत रखो, वो रखने से वृद्धा चिंतन पैदा होता है, निर्धन चिंतन कर्तव्य काम पूरा कर दिया, विनाश हो गया, जहां परिवर्तन हो वहां मस्त हो जाओ, अनुकूल समय पर मस्त हो जाओ, प्रतिकूल मस्त हो जाओ, भगवान ने विशेषता से यही कहता है, नई बात नई बात आप नहीं, भगवान ने कृपा करके ये दिया है, ऐसे भगवान का विधान समझ लो, हमारे हमारे आपकी राजी मेरी राजी है, हम तो ऐसा हम कुछ नहीं चाहते, आप ही पसंद चाहते। अनुकूलता हो तो आ नहीं, प्रतिकूलता हो तो अपने रोजगार में जाए, देखो अपनी मर्जी से तो भोजन भेजो करना है, परंतु भगवान का प्रसाद है वो रसगुल्ला वेद चोखा और करेदार साग है तो सोखा मीठा होकर और मीठा नहीं देखना, उसमें भगवान के प्रसाद बुद्धि होती है। करेला है तो ये प्रसाद है, रसगुल्ला है तो ये प्रसाद है, प्रसाद है भगवान ही तरफ देखो, भगवान का प्रसाद है। इस वास्ते अपने अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों को श्याम रहना है, दुख सदा के लिए शांत हो गया, प्रतिकूलता भी प्रसन्नता है, अनुकूलता भी प्रसन्नता है, भगवान का विधान प्रसन्नता है। अपने को क्या चिंता, चिंता दीन दयाल को तो भगवान सदानंद, चिंता दीन दयाल को भगवान सदानंद, जय शो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। भगवान की मर्जी में मर्जी बताते आनंद इस बात है, अनुकूलता में प्रतिकूलता में परिवर्तन हो ना, उसमें देख रहा है भगवान की कृपा में मेरा विशेष कृपा। अनुकूलता में परिवर्तन हो तो नया हुआ, प्रतिकूलता परिवर्तन हो तो नया हुआ, जो नया हुआ जिसमें खुश अपना सुख दूर नहीं, आपकी मर्जी से जो हुआ भगवान की मर्जी उसमें खुश रहे, हरदम खुश बना दी बात है। चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदानंद, चिंता दीन दयाल को अपनी चिंता करी थी, जैसे बालक के पालन में चिंता माँ करती है, वो भोला होता है रोते हैं रो क्यों, माँ गोदी में क्यों रोए समझता नहीं, माँ को समझता नहीं, इस बात से माँ गोदी में रोवे, माँ के गोदी में रोवेगा तो ऐसा कहा कहाँ हंसेगा, रोइयो प्रतिकूल से प्रतिकूल माँ की गोदी है मस्त है, जैसा भगवान की मर्जी हम भगवान के हैं, भगवान के होने पर भगवान की मर्जी मेरा थी, तो जो परिवर्तन हो है उसमें ये भगवान की कृपा हुई, ये नई कृपा हुई है, नई कृपा वो अनुकूलता में बदले चाहे प्रतिकूलता में बदले कृपा बना और मस्त रहेगा। आप जानो आप करो महाराज, हम तो समझते हैं नहीं, हम तो इतना ही समझते हैं कि भगवान का विधान है बस, अनुकूलता भी विधान है प्रतिकूलता भी विधान है, भगवान का चमन तो होता नहीं, राम की न चाहे सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई, ऐसी किसी भी ताकत नहीं अन्य ताकत है, राम की न चाहे सोई भगवान है मर्जी मर्जी बना दे, बढ़िया बात है। हम नहीं यूं चिंता करें, प्रति बरता रहे पति के पासा यूं साहेब के ढीले दासा, पति बरता होती है पति की जो मर्जी हो जो जाओ, अपने क्या बात है। शेर जी ने खुद कहा था कि जब पुस्तक पढ़ते हैं पतिव्रता की बात आती है तो मन में आती है पतिव्रता का काम ठीक है, अब जो परिस्थिति भेज देते हो, सर्दी कई भी बात है स्त्री हो जाए और प्रतिकूलता अनुकूलता में क्या मतलब है? अपने क्या मतलब अनुकूलता से क्या मतलब प्रतिकूलता से? हमें पति की मर्जी है जो भक्तों का से ऐसे रखो वैसे ही रहना हमें, हमें तो ये बात है और नई बात कुछ नहीं। भगवान की मर्जी समझे, अनुकूलता ही है अप्रतिकूलता ही है। बीमारी में नई बीमारी आवे तो सीधे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया भगवान ही भेजी हुई, भगवान ही नहीं तो नया बना कैसे आया? जो है जो है ही वह में कुछ परिवर्तन हुआ है तो भगवान ही मर्जी से हुआ है। इसमें जो परिवर्तन मात्र में कुछ है, चाहे अनुकूलता रूप से बदले चाहे प्रतिकूलता रूप से बदले, भगवान का भेजा हुआ विधान है, भगवान की भेजी हुई परिस्थिति है। अनुकूल से अनुकूल हो तो वह कुछ, प्रतिकूल से प्रतिकूल दर्शन से किसी आदमी ने कहा कि आप रिवास्त कोई अनुशासन करे, कोई अनुशासन करे कि वो मेरा शत्रु है, जो मेरे अनुकूलता के लिए अनुशासन करता है वो मेरा शत्रु है, जो हमारे प्यारे का विधान को बदलना चाहता है शत्रु है। वही वही स्थिति में मैं सर्दी नहीं बात है, मेरे भाई कुछ नहीं करने आए और शत्रु है मेरा, सर्दी सर्दी हम खुद उठना है, भगवान का विधान है, मंत्र मंत्र कर गए उनको मिटा गया, हमारे प्यारे का विधान है। जैसा बदले संगुण अनुकूलता बदले तो मौत, अरे प्रतिकूलता से प्रतिकूलता बदले तो मौत, जीवे तो मौज मरे तो मौज, सो दुख है समय करता लाभ लाभ जया जय तथो जय। भगवान ने विधान में नहीं, जैसे भगवान की मर्जी हो जाए प्रति रूप से क्रिया पास है तो बड़ी अड़गरी बात, अनुकूलता रूप से अच्छी बात, परिवर्तन होते ही खुश हो जाए प्रसन्न हो जाए, ये भगवान की दृष्टि हुई है हमारे पर, भगवान की बात।